όπου δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο να μιλήσουμε αρκετά με τον αγαπητό καθηγητή, τον κύριο Κοντογιώργη, αλλά θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε την παρουσία του ακόμα και σε αυτό το λίγο χρόνο που μας απομένει μέχρι το τέλος της εκπομπής. Είναι στο τηλέφωνο μας, κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Ψηλάκη. Από μέρες θέλω να σας πάρω. Καταρχήν θέλω να μου κάνετε μια ετοιμική ανάλυση για το θέμα της Ουκρανίας, αλλά ωστόσο προέκυψε και η υπόθεση αυτή των γερμανικών αποζημιώσεων του κατοχικού δανείου κυρίως δηλαδή και του ζητήματος που ετέθη χθες από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Διακινδύνευσα το πρωί να πω κάτι, μια προσωπική άποψη. Ότι δηλαδή ο κ. Παπούλιας ουσιαστικά δεν έθεσε το θέμα, είναι μια πρόθεση υστεροφημίας θα την έλεγα. Προσωπική άποψη μεταφέρω. Και θα ήθελα την άποψη του δική σας, τη γνώμη σας. Δεν είναι προσωπική, κύριε Ψηλάκη. Όταν μια χώρα θέλει να θέσει ένα ζήτημα και μάλιστα μείζονος σημασίας όπως αυτό, το οποίο δεν αφορά, σημειώνω μόνο, την σχέση Ελλάδας και Γερμανίας, αλλά τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και αυτό που γίνεται στην Ευρώπη ως πολιτικό σύστημα, ως ευρωπαϊκή ενοποίηση. Όταν λοιπόν θέλει αυτή η χώρα να θέσει το ζήτημα, δεν έχει παρά να το θέσει με τους όρους που επιβάλλουν οι διακρατικές σχέσεις. Δηλαδή να το εγείρει επίσημα, τεκμηριωμένα και να αξιώσει διάλογο, ιδάλλως προσφυγή στους διεθνείς θεσμούς. Είναι πολύ πολύ απλό, διότι έτσι το έθεσαν όλοι. Αυτό που έγινε είναι υπερφυγή. Με συγχωρείτε, μια ερώτηση να σας κάνω. Θεωρείτε ότι το χθεσινό του κυρίου Παπούλια ήταν, όπως εμείς εδώ στην Κρήτη, μια παροδιά στον αέρα ή ήταν μια κουλιμβίκτρα του συγγράμμου για το πολιτικό σύστημα? Ότι απλώς το είπαμε κιόλας. Είναι πράξη εκτόνωσης εσωτερικού χαρακτήρα. Δηλαδή, πρώτον, όπως πολύ σωστά είπατε, ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε από την Προεδρία χωρίς να αφήσει ίχνη, όπως είναι ο κύριος Παπούλιας. Και μάλιστα... Άφησε προεδρικά διατάγματα, άφησε πίσω του πολλά πράγματα. Όχι μόνο, όχι μόνο. Δήθεν ότι δεν έχει αρμοδιότητες, δεν άρθρωσε την παραμικρή λέξη. Το μόνο που είχε να πει ήταν ότι, ξέρετε, ιστορικά μέσα σε αυτό το διάστημα της κρίσης, ότι υπερβλήθη ο ελληνικός λαός σε θυσίες. Ο ελληνικός λαός δεν υπερβλήθη σε θυσίες, εβιάστη εξαναγκαστικός και εναντίον της ελίσεώς του. Διότι εάν υπάρχει η έννοια της θυσίας, η θυσία γίνεται αυτοβούλος, το θέλει. Λοιπόν, εδώ οι κύριοι αυτοί πολιτεύτηκαν ως κατακτητές εναντίον της κοινωνίας και της επέβαλαν αυτό το οποίο εντέλετο ο ηγεμόνας, δηλαδή η Γερμανία και η διεθνής οικονομική τάξη. Αυτά... Ευχαριστώ πολύ για αυτήν ακριβώς τη διευκρίνηση. Άλλο θυσία και άλλο δολοφονία. Θυμάμαι τη σειρά του αγαπητού μου φίλου του Γιάννη του Παρμακέλη, «Μάρτυρες και θύματα». Κάθε αγώνας έχει τους μάρτυρες και τα θύματα του. Συνεχίστε παρακαλώ, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και άλλα πράγματα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Άλλο είναι θυσία και άλλο βιασμός. Δεν έγινε λοιπόν, έγινε για λόγους εσωτερικής εκτόνωσης, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση αυτή τη στιγμή για την υπόθεση των αποζημιώσεων και του δανείου προς τη Γερμανία, για το γεγονός δηλαδή ότι διαχρονικά η πολιτική τάξη αυτής της χώρας απέφυγε να πράξει αυτό που ήταν εθνικά συμφέρον. Και τίθεται το ερώτημα σε δύο επίπεδα, αν θέλετε, που πρέπει να συγκρατήσουμε. Το ένα, γιατί δεν το κάνει. Το δεύτερο, γιατί το πολιτικό σύστημα της επιτρέπει να μην το κάνει και να μην υπέχει και ευθύνη. Διότι για οτιδήποτε, οποιοδήποτε, εάν έχει αναλάβει μια ευθύνη και δεν την εκπληρώσει ή την παραβεί, για την ευθύνη αυτή τιμωρείται. Το ερώτημα λοιπόν έρχεται πάντα, εάν ξέρανε αυτοί οι άνθρωποι, οι απίθανοι άνθρωποι που παίζουν το ρόλο του ηγέτη, αυτά τα ανθρωπάρια, αυτής της χώρας, της ιστορικής χώρας. Εάν λοιπόν ήξεραν ότι θα έδιναν λόγω των πράξεών τους, λόγω σημαίνει λόγω δικαιοσύνης και όχι τα κουραφέξαλα που γνωρίζουμε, που μας λένε ότι δεν θα τους εκλέξουν στην επόμενη περίοδο και επομένως αυτό αποτελεί τιμωρία. Αυτό σημαίνει ότι είναι πλυντήριο όπου ξεπλένονται όλες οι ανομίες του πολιτικού προσωπικού. Αν η ψήφος λοιπόν του πολίτη αποτελεί πλυντήριο για να ξεπληθούν όλες οι ανομίες του πολιτικού προσωπικού που υποτίθεται ότι έπρεπε να συμπεριφέρεται σύμφωνα με το κοινωνικό συμφέρον, τότε βεβαίως μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί η υπόθεση των γερμανικών αποζημιώσεων και γιατί τόσα άλλα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, η οποία βιάζεται κατά συρροήν από αυτό το πολιτικό προσωπικό, δεν αλλάζει το παραμικρό. Γιατί συμβαίνουν και γιατί δεν αλλάζει. Κύριε Κοντογιώργη, θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω περισσότερο μαζί σας, αλλά θα ήθελα τηλεγραφικά να σας δώσω μερικά ζητήματα. Ένα από αυτά είναι ένα ερώτημα ακροατή που μου το έχει κάνει πολλές μέρες τώρα. Γιατί, μάλλον 2-3 μέρες, όχι πολλές, γιατί αυτή η υπερπροβολή του Σταύρου Θεοδωράκη και της κίνησης που κάνει από τα μέσα ενημέρωσης Αθήνας. Αυτό είναι ερώτημα που θα ήθελα μια σύντομη απάντηση, αν την έχετε έτοιμη. Για τον ίδιο λόγο που έγινε με τους 58, επειδή οι 58 ξεφούσκωσαν, βρήκαν ένα άλλο ιδίου διαμετρήματος ποιότητας και προδιαγραφών μέρος που το εκφράζει ο κύριος αυτός για να παίξει, για να το προβάλλουν ώστε και εκτονοτικά να λειτουργήσει όλη η διαδικασία και να στραφεί η προσοχή του κόσμου κάπου και ενδεχομένως να παίξει ένα ρόλο διεμβόλησης αυτών που συμβαίνουν. Τούτο το πράγμα που συμβαίνει τώρα με τον κύριο αυτόν είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, ξέρετε, επιπλέον, διότι να τονίσω, τα μηδενικά δεν αθροίζονται και εδώ το μηδενικό είναι πολύ μεγάλο. Έρχεται και λέει θέλω να σας κυβερνήσω, να σας σώσω, αλλά δεν ξέρω πώς, θα δούμε πώς θα οργανωθούμε, θα δούμε πώς θα κάνουμε. Μας θυμίζει διαχείριση καφενείου, αλλά με τέτοια καθαρότητα που ένας που θέλει να έχει την απλή λογική λέει έτσι συμπεριφέρονται όλοι, αλλά αυτός είναι η προμετωπίδα, δηλαδή μας έβαλαν την προμετωπίδα της αθλειότητας μπροστά για να μας πούν ότι θα έρθει και αυτός ως διασώστης. Μία ερώτηση ακόμα. Σας πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο. Παρακαλώ. Ήσασταν υπουργός στον εξωτερικό, όταν πηγαίνατε στην Ουκρανία προχθές με την κατάσταση εκεί που δημιουργηθεί. Να το αντιστρέψουμε. Ταυτιζόσασταν με την σημερινή πολιτική τάξη αυτής της χώρας. Προφανώς όχι, αλλά αυτό αναδεικνύει, αν θέλετε, κάτι που είναι ξεχασμένο. Ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε να είναι αυτή η οποία θα ενορχίστρωνε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τις εξέφραζε απέναντι στην Αμερική, στη Ρωσία, θα ήταν βασικός διαπραγματευτής και ή τουλάχιστον θα παρίστατο. Και αυτή τη στιγμή έγινε μια πράξη η οποία είναι και αδόκιμη από κάθε άποψη, γιατί ξέρουμε ποιοι κυβερνούν αυτή τη χώρα τούτη τη στιγμή, για να δείξει ότι προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το άφηνε να ξεχαστεί, να μην το προσάψουν κιόλας. Είναι ακριβώς η αναξιοπιστία, η ανυπαρξία της χώρας αυτή τη στιγμή. Με τέτοια περιφρόνηση μας αντιμετωπίζουν οι υποτιθέμενοι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που βεβαίως δείχνει όχι ότι αυτοί έχουν πρόθεση να μας περιφρονήσουν, αλλά ότι η άρχουσα τάξη, η πολιτική τάξη αυτής της χώρας που μας κυβερνάει είναι τόσο ανύπαρκτη και άθλια και απαξιωμένη που ούτε καν τα προσχήματα τηρούν. Και από το γύρο, γιατί παιχνίδι παίζεται στην Ουκρανία σήμερα? Κοιτάξτε, συνέβη να είμαι εκεί τον Ιούνιο και διέσχισα την μισή νότια Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει μείνει για λόγους γεωπολιτικούς απολύτως στάσιμη. Είναι σαν να περιοδεύει κανείς σε μια χώρα η οποία από το 89-90 που άλλαξε το καθεστώς δεν αγγίχθηκε το παραμικρό, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος της. Είναι μια χώρα η οποία έχει πολλές διαφορετικότητες και τις οποίες η κάθε μεγάλη δύναμη και ο κάθε εσωτερικός παράγοντας που θέλει να ηγεμονεύσει την τραβούν από το ένα μέρος και το άλλο. Είναι μια χώρα επομένως στην οποία η μεν πολιτική της τάξη, η άρχουσα τάξη, το μόνο που κάνει είναι να την λιμένεται. Είδα πράγματα τα οποία είναι εκπληκτικά μέσα σε μια εξαθλιωμένη χώρα. Και βεβαίως εκεί παίζεται το μεγάλο γεωπολιτικό παιχνίδι. η Ρουμανία δεν είναι ο εξωτερικός ζωτικός χώρος της Ρωσίας, όπως ήταν οι πρώην χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτές τις απορρόφησε ήδη η Δύση. Η Ουκρανία είναι ένα οργανικό μέρος του ευρύτερου σλαβικού κόσμου που είναι ο ρωσικός. Και οι Ουκρανοί Ρώσοι είναι. Πολιτισμικά και όχι μόνο, και είναι... Βεβαίως. Σημαίνει λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η Δύση εξωθεί, είναι σχεδιασμός πιο μακρινός, έρχεται από αρκετά χρόνια πριν, εξωθεί τα πράγματα ώστε να καταλάβει και ένα κομμάτι της ίδιας της ρωσικής ψυχής αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι που νομίζω ότι είναι ικανό να οδηγήσει σε πολύ περίεργες, αν θέλετε, και ενδιαφέρουσες καταστάσεις, τις οποίες... Απρόβλεπτες, με συγχωρείτε, μου ήρθε... Ναι, απρόβλεπτες καταστάσεις, εάν η Δύση αυτή τη στιγμή δεν αντιληφθεί ότι το έχει τραβήξει πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω να αξιολογήσω την επιλογή της Ουκρανίας να μείνει με τη Ρωσία ή να πάει κάπου αλλού. Έχω να αναλύσω τα γεωπολιτικά γεγονότα. Η Ρωσία δεν θα αποδεχθεί σε καμιά περίπτωση να της πάρουν κάτι που ήταν μέρος του εαυτού της, ιστορικά. Ανεξαρτήτως... Ένα κομμάτι της ψυχής της, όπως είπατε πολύ χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Βέβαια υπάρχει και κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει όλους. Ψυχής πολιτικής που μιλάμε σαν αντικείμενο. Δηλαδή βλέπουμε σε αυτή την κρίσιμη εποχή διαρκώς όλα τα αντιδραστικά κινήματα, ναζιστικά, φιλοναζιστικά, νεοναζιστικά, όπως θα τα πείτε, να επιπλέουν. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο δυτικός παράγων επενδύει πάνω σε αυτά. Θυμηθείτε στο Αφγανιστάν. Εκεί γεννήθηκε η Αλ-Κάιντα, την οποία ανέβηξε ουσιαστικά ο δυτικός παράγων. Τώρα βλέπουμε να στηρίζονται στα ακροδεξιά στοιχεία. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι και δεν έχει διορατικότητα ο δυτικός παράγων, διότι έχει γίνει πια αλαζονικός, αλλά και ότι δεν έχει επαρκείς δυνάμεις εκτός από την οικονομία για να μπορέσει να παίξει το παιχνίδι που θέλει να παίξει το γεωστρατηγικό. Γιατί αν είχε άλλες δυνάμεις μέσα στην Ουκρανία, υποθέτω ότι δεν τις είχε χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμή. Για να μην προσφεύγει σε άλλες δυνάμεις, σημαίνει ότι στην πραγματικότητα θεωρεί ότι τουλάχιστον οι πολιτικές δυνάμεις της Ουκρανίας δεν ήθελαν να βάλουν τη χώρα αυτή σε περιπέτειες που, με βάση τις οποίες κινείται αυτή τη στιγμή η Δύση. Κύριε Κοντογιώργη, έχουμε 1,5 λεπτό ακόμα. Θα ήθελα μια τελευταία ερώτηση. Ο Γερμανός Πρόεδρος, πάλι δεν αγόμαστε, δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Ο Γερμανός Πρόεδρος περίμενε αυτή την υπόθεση να εξελιχθεί, έτσι περίμενε δηλαδή κάποιος να το μιλήσει για το κατοχικό δάνειο. Δεν νομίζω ότι ενοχλήθηκε ιδιαίτερα ο Πρόεδρος. Εγώ υποθέτω ότι το ανέμενε, διότι αυτοί έχουν κέντρα πληροφοριών εδώ. Και πριν κάνει μια επίσκεψη ένας πρόεδρος ή ένας πολιτικός σε μια άλλη χώρα, ιδίως μια σοβαρή χώρα όπως είναι η Γερμανία, όπως ξέρετε, έχει ήδη γνώση του τι θα πει ο πρόεδρος εν προκειμένου με αυτή την επίσκεψη στο γεύμα και παντού. Δεν έρχεται για να ευνηδιαστεί. Έτσι. Δεν έρχεται για να ευνηδιαστεί. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, δεν αλλάζει το πράγμα. Αυτό που έχει σημασία να συγκρατήσουμε είναι ότι η Γερμανία δήλωσε στην Αθήνα, στην ελληνική πρωτεύουσα, ότι δεν προτίθεται να ανοίξει διάλογο για αυτό το θέμα. Άρα μας θύμισε αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να ξεχνάμε ως πολιτική ηγεσία, ότι οι διακρατικές σχέσεις είναι σχέσεις δύναμης, άρα πρέπει να εξαναγκαστεί. Είναι διατεθειμένη η πολιτική τάξη αυτής της χώρας να το πράξει για να παίξει έναν ρόλο συμφέροντα στη χώρα. Προφανώς όχι. Ένας από τους λόγους που δεν είναι διατεθειμένη να το πράξει είναι γιατί, όπως έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ενώ όσο έχουμε σκάνδαλα που ανάγονται στον εξωτερικό παράγοντα, όπως αυτό της Siemens κλπ, δεν μπορούμε να παίξουμε εξωτερική πολιτική. Διότι μας έχουν στο χέρι. Αυτούς οι οποίοι πρέπει να πάρουν αποφάσεις, τους υπαγορεύουν με βάση την προσωπική τους εξάρτηση. Τι θα κάνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι που δεν είναι ο χρόνος μας. Παρακαλώ. Θα μήπως γιατί όμως θα τα ξαναπούμε σήμερα. Με πολύ χαρά, κύριε Ψηλάκη. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Γεια σας.